cariño fuerte cheitoso, meu cariño, arrulador mimoso, como a berce de un meniño. Meu carriño cantareiro, o de xugo e cabezaña, coa puntiña da navalla, pulidor da miña man. Sempre o paso, sempre xuntos, axa estripor e axa flores, cantemos nosos amores, sin sair do noso chan. Meu amor de carreteiro, meu carrilho, o do eixo da Meneiro e os canisos de sanguinho. Leva-me, meu carro, leva por ambeiga terra nosa, que a miña e alma saudosa longe de la non se fai. Leva-me por onde escuite a fala doce sentida, entre mi corda prendida no colo da miña nai. Vermelho leva corrida do carrinho, que pode cair tumbado no boio de um tremecinho. Merra por vilar e aleias, que hai que vingar a injusticia dos que teñen a Galicia axugada cun cancil. E dillos irmáns que atopes que nas mar dun home enteiro o estado e o carreteiro non lle ten medo fusil. Amarelo tira con xeito e amodiño, que hai que andar moi o dereito co eixo do meu carriño, o do eixo de Ameneiro e os canisos de sanguiño. Meu amor de carreteiro, meu carriño cantareiro.